دا مدینی خلی حرم تا ورزم دا منی تا گیم زمزم تا ورزم دا منی تا گیم زمزم تا ورزم دا مدینی خلی حرم تا ورزم دا منی تا گیم زمزم تا ورزم دا منی تا گیم زمزم تا ورزم نور العجم زنی کډوړم نور العجم زنی کډوړم نور العجم زنی کډوړم نور العجم زنی کډوړم د عربیانو کلی چمت ورزم د مینې ته گیم زمزم ته ورزم د مدینی خلی حرم ته ورزم د مینې ته گیم زمزم ته ورزم د مینې ته گیم زمزم ته ورزم هل تا امام الانبیاء دفن دی هل تا امام الانبیاء دفن دی هل تا امام الانبیاء دفن دی هل تا امام الانبیاء دفن دی درب محبوب نبی اکرم تا ورزم د مینې ته گیم زمزم ته ورزم د مدینی خلی حرم ته ورزم د مینې ته گیم زمزم ته ورزم د مینې ته گیم زمزم ته ورزم هغه کوسی چې ګرځې ته پکې ته هغه کوسی چې ګرځې ته پکې ته هغه کوسی چې ګرځې ته پکې ته هغه کوسی چې ګرځې ته پکې ته ستاد خو خاور هر قدم ته ورزم د مینې ته گیم زمزم ته ورزم د مدینی خلی حرم ته ورزم د مینې ته گیم زمزم ته ورزم د مینې ته گیم زمزم ته ورزم هل ته مدام د خدای انوار وریږي هل ته مدام د خدای انوار وریږي هل ته مدام د خدای انوار وریږي هل ته مدام د خدای انوار وریږي د رحمت نو د شبنم ته ورزم د مینې ته گیم زمزم ته ورزم د مدینی خلی حرم تا ورزم د مینی تا گیم زمزم تا ورزم د مینی تا گیم زمزم تا ورزم هل تا اذان چی دا بلال اورما هل تا اذان چی دا بلال اورما هاغا اذان تا صبح دم تا ورزم دا مینی تا گیم زمزم تا ورزم دا مدینی خلی حرم تا ورزم دا مینی تا گیم زمزم تا ورزم دا مینی تا گیم زمزم تا ورزم درود و سلام پر عرفانی وایم درود و سلام پر عرفانی وایم درود و سلام پر عرفانی وایم درود و سلام پر عرفانی وایم زم د زخم زړونو مرهم تا ورزم د مینې ته گیم زمزم تا ورزم دا مدینی خکلی حرم تا ورزم دا مینی تا گیم زمزم تا ورزم دا مینی